मैं भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करता हूँ जो संसार में अकेला है, समस्त सुख का निदान है, सच्चित और आनंद कंद है, जिसने अपनी माया के योग से इस संसार में निर्मल विश्व के प्रभुओं को ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से अविभित कर रखा है, जो सृष्टि पालन और विनाश का हेतु है, जिसकी ऋषियों ने बार बार स्तुति की है, जो सब प्राणियों का प्राण है, जो सब कुछ जानता है, जिसके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं, जो संग्राम का अंतक और अमृत स्वरूप है। अव मैं श्री देश केंद्र के अमर पद प्राप्त कराने वाले चरण कमल को प्रणाम करके सज्जनों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाली आध्यात्मिक की सूक्तियों का वर्णन करूँगा। मृत पशुओं के नख, लोम आदि सब पदार्थ काम आ जाते हैं, किंतु मनुष्य के मर जाने पर यह मालूम होता है कि विधाता ने इसकी सृष्टि करके बड़ा भारी अपराध किया है। इस शरीर से आत्मा का स्वरूप पहचानने की साधना जो की जा सकती है, यदि यह काम नहीं किया तो वह मनुष्य पशु से भी हीन माना जाएगा। करोड़ों मनुष्यों में कहीं कोई एक मनुष्य पवित्र गुरु तथा भगवान में श्रद्धा रखने वाला होता है, जो ऐसा होता है वह साक्षात नारायण ही है। कुछ लोग ऊपर बतलाए हुए श्री रामतो भद्र की रचना करके उसमें 60 कोष्टकों की मुद्रा बनाकर इस प्रकार विवेचना करते हैं, जैसे ब्रह्मांड में कितने ही लोक हैं, ठीक उसी तरह यह राम तो भद्र भी है, राम तो भद्र ब्रह्मांड है, इसकी मुद्रा में ही प्राणी समूह बसते हैं, उसमें श्री राम रूप चैतन्य जीव है, ऐसा कितने ही तत्वदर्शियों ने कहा है। जिसमें कोई वस्तु मुद्रित हो अर्थात लपेट कर रखी हो उसे लोग मुद्रा कहते हैं। मुद्रित का अर्थ है चिन्हित या पिपेत प्रोया हुआ। यह सारी सृष्टि ब्रह्म से मुद्रित है, फिर भी इसके बाहर चैतन्यता प्रकाशित हो रही है। इस स्फटिक मणि का कलश बना और उसके भीतर दीपक रखकर चाहे वह चारों ओर से ढक दिया जाए, फिर भी दीपक का प्रकाश कोई लुप्त नहीं कर सकता। ठीक यही दशा उस ब्रह्मा की भी है। जिस तरह की सुवर्ण में तांबा डाला जाता है तो सुवर्ण उसे अपने रंग में मिला लेता है, यही दशा उस निराकार ब्रह्मा की भी है। प्रभु ने पहले इस जगत की सृष्टि की, तदनंतर उसमें पुरुष का समावेश किया, ऐसा कट शाखा में कहा गया है। अन्य स्थानों में भी ऐसे ही वाक्य कहे गए हैं, उन्हें भी बतलाता हूँ। श्रुति का कथन है कि सब प्राणियों की अंतरात्मा में रहने वाला एक ही परमात्मा है। दूसरी श्रुति भी इसी बात की पुष्टि करती हुई कहती है कि वह एक ही देवता है जो संसार के सब प्राणियों में विद्यमान रहता है। सृष्टिकर्ता ने पहले अनेक तरह की सृष्टियां की, किंतु इससे उसे संतोष नहीं हुआ। फिर जब उसने इस मानुषी मुद्रा की सृष्टि की तब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अन्न का भोग करने के लिए देवताओं ने पुरुष का शरीर देखा तो हर्ष से गदगद होकर बोल उठे, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मानुषी शरीर की सृष्टि कर दी। विस्तार विहीन सूक्ष्म आत्मा को ही श्रुति ने पुरुष कहा है। पहले ब्रह्मा ने और फिर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। और जब ब्रह्म को प्राप्त करने वाले मनुष्यों को उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। हे विष्णुदास, इस प्रकार हम लोगों ने भगवत वाक्य सुने हैं। वह ब्रह्म देवताओं को प्रसन्न करता हुआ सब दुखों और पातकों को पानी पानी करके बहा देता है। इस प्रकार मुद्राओं की निरुक्ति मंत्र शास्त्र में भी कही गई है, इसलिए उसने सब देहों में सद्रूप को अपना घर बनाया है। स्वर्ग और अपवर्ग का अधिकार भी इसी नर जाति को दिया गया है, औरों को नहीं। संसार में भी यह बात प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य के पास राजा की मोहर का कोई प्रमाण पत्र होता है उसे लोग अधिकारी समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार इस रामतो भद्र की मुद्रा से अंकित जीव शास्त्र भूमि का अधिकारी माना गया था है। अन्य योनि के जीव अपना अपना आत्मपद नहीं जान सकते। नर की उपाधि में कुल 60 पद हैं, उनको जानने के लिए यहाँ अच्छी तरह बतलाते हैं। कारण संज्ञक देह में अविद्या शब्दों का एक ही मतलब है, इससे इसमें किसी का गुण ग्रहण नहीं किया जाता। सातवें शरीर में अविद्या काम और कर्म को ग्रहण किया गया है, फिर भी कारणवश इन तीनों को ग्रहण ही करना पड़ता है। कारण चाहे कोई भी हो, कारण रूप से रहता ही है। उस शरीर में काम और कर्म ये दोनों सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इस कारणात्मा में अविद्या की प्रधानता है, वास्तव में ना इसमें काम रहता है और ना कामना ही रहती है। यह श्रुति का सिद्धांत है। इस सूक्ष्म देह में कुल 60 पद हैं, 10 पद इंद्रियां का, 5 पद प्राण का, बुद्धि मन और लिंग का, 17 पद शास्त्रों में कहा गया है, 5 पद विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियों का, 5 कर्म इंद्रियों का और 5 प्राणों के व्यापार का, कुल 17 ही पद धर्मशास्त्र सम्मत हैं। स्वप्न अभिमानी भोग और रज ये 4 देवताओं और इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं कर पाते, इसलिए स्थूल शरीर में 16 ही पद माने गए हैं, किंतु गण संग्रह का ही रहेगा। उनमें से 2 पद अपान और व्यान वायु का है, वायु और त्वक स्थान का 2 पद, वाणी और हृदय 2 पद, प्राण मन बुद्धि के 1-1 पद, ये 12 पद भोक्ता और भोग का पद, इन्हें विद्वानों ने गुण अवस्था तथा जागृति कहा है। इस प्रकार की मुद्रा प्राप्त करके प्राणी वेद का अविनाशी पद पा लेता है। इसको पाने से जन्म कृतार्थ हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं हो पाता। मुद्रा के रूप विवेचना करके उसमें नामों के से असंकेतित मुद्राओं की वह संक्षेप रूप से बतलाते हैं। संसार के प्राणियों को आनंद देने के कारण भगवान का नाम राम पड़ा। योगी गण इसी अमल परमानंद में पद में आनंद लेते हैं, इसीलिए भी श्री राम राम कहे जाते हैं। इसी रस से संसार के सब जीव जीते हैं। इस सरस पद को पाकर लोग आनंदमय हो जाते हैं। जो जगत में प्रविष्ट होकर सारे जगत को चैतन्य कर देता है, जिस राम को चैतन्य करने वाला कोई भी नहीं है, वे ही राम राम कहे जाते हैं। जिन भगवान की सत्ता समस्त विश्व में है, वे इसी कारण देवता कहलाते हैं। वे असत जगत में भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, अतएव लोग उन्हें श्री राम कहते हैं। जिस तरह उनका राम यह नाम प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह परमात्मा के लिंग और रूप भी हैं। लोग लिंग का अर्थ इस प्रकार करते हैं, जिसमें जगत के सब प्राणी अंत में लीन होते हैं और सृष्टि के आदि में जिससे प्रादुर्भूत होते हैं, उसी की लिंग संज्ञा है। वह लिंग शून्य निष्कल और परम कल्याणी है। इस प्रकार तत्वदर्शी शास्त्रों की बातें सुनाई पड़ती हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि इस अंतरात्मा नाम और रूप भेद रहते हुए भी वास्तव में सब एक हैं। इसकी वास्तविक स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आता। वे ही ब्रह्मा, वे ही शिव, वे ही विष्णु और वे ही देवराज इंद्र हैं। वे ही अक्षर ब्रह्म और वे ही वेद वाक्य तथा विश्व के सम्राट हैं। वे ही सब वस्तुओं में सचित और आनंद रूप से व्याप्त रहते हैं। इसी से कारण सब चीजें अच्छी लगती हैं। सब वेदों में राम रूपी ब्रह्म का कीर्तन विद्यमान है। गुरुजनों के अनुग्रह से आदि मध्य अंत सब समय में श्री राम ही का कीर्तन सुनाई पड़ता है। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है कि सर्वप्रथम यह आत्मा अकेला था, उसकी यह इच्छा हुई कि हम लोकों और लोकपालों की सृष्टि करें। ऐसा विचार करने होने पर उसने सृष्टि के मनुष्य तथा देवता इन दोनों की और उनसे पहले अन्य की सृष्टि की। तदनंतर उन्होंने अपने अपने स्वामित्व का विचार किया और एक सीमा में देवताओं के राजा इंद्र बने, जो कि संसार को देवता तथा संसार की वस्तुएं सूंघता है। वह कौन है, इसका ज्ञान आदि नाम बतलाते हुए यह ब्रह्म ही सब कुछ है आदि वाक्यों से उन्होंने इस प्रश्न को हल किया और बतलाया कि सत्चित आनंद से लेकर धन पर्यंत राम ही राम है। पूर्व समय तैतरीयक शाखा में ब्रह्म का लक्षण बतलाते हुए श्री राम को सत्य, ज्ञान और अनंत की उपाधि दी है। इस संसार में जो एक साथ भोगों को भोगता है और खाता पीता है, वह ब्रह्म ही है।